Si vols música i vols en ritme, has trobat el teu lloc. Això és Musicòpolis, la teva radiofórmula musical amb els èxits del moment, com aquest de Sheryl, que es diu Call My Name, o la següent, que és una versió 2012 del tema Jack to the Sound of the Underground, de Hit House, amb Eddie Van Der Zon i Jerry B. Escoltem aquesta cançó abans, també a Musicòpolis. Recording studios somewhere far, far away. Jack to the Sound of the Underground. Kids, what time is it? It's time for a house. Ooh, love. Rimes ballables amb la música de Katy Perry, també el seu més nou single, aquesta cançó que es diu Part of Me. També escoltem a Maná amb Mi Reina del Dolor. Yeah. de música en català també a Musicòpolis amb els nous singles de Righty Baum. Fantàstica aquesta cançó que es diu Matí. Abans manar amb Mi Reina de Dolor i ara el més nou de Rihanna, que de fet és una de les seves cançons, però amb una versió, la que n'ha fet Héctor Fonseca amb el seu radio edit del Where Have You Been, allà on has estat, amb Rihanna. Segment de Musicòpolis a la teva radiofórmula musical amb la música de Sen Chien i el seu més nou single que es diu Tonight i també una cançó que no us tradueix, es diu Big Hopes, Bigger the Better, com més gran, millor. Nelly Furtado. I'm Song was over. No, it ain't over yet.